بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج مالك ابن عثمان تاب عليهم الرحمن في فاكهة الطلاب، وهاك رغم المنكر المنتقد على التجاني العالم المعتمد، يا أيها الناعق كيف تنكر ضياء صبح عارضا ينتشر بمجاه. وهاك جبلتيل رغم لي تقل سوف لي دانيال لي خلنقول لا سوف لا رك ما نبكن بلا سوف كم نكون خم جتا بيوس المنكر أجي دينيات المن al muntaqid aji dagge aji mu al munkir moy aji bagn al muntaqid aji dingat ala tijani ci cheikh tijani radiyallahu al alim nga xam mom boy wara xoxo al mu'tamad ba nga xam mom moy sukkandiku way ba al mu'tamad lolu waxon nañ ko ya ayyuhan na'iq e yow aji yuhuga yuhu kuladul yek lolu moy na'iqa lolu dinañ ci ñew inshallah ya ya naqo kayfa ananaka wala moy ngax rek wala sap hein kayfa ananaka tumkiru ngay di nga te biya ak leer gut leer tangor subhan bu suba aadan bay adi yaatu hein yenta suba adi tasaro hal ndax endaka nek na ci sanjatu sanjat moy poa ya muntaqil yow aji di ngaddi la bu damante ñak min ha ci sangatu gogu manam ay poids zinatan ci nat bo beugé mandaxé ci na mandaxé ya haqiru yow mi nga xamne da nga manam yow mi aji eumbi ji kiñan aji eumbi ji soxor wa koy haqit a haqdu moy mbon ak mbon wa ak soxor fa kayfa ananaka haluka moy sax hal wala yazal te du den murtaqiya aji yek al maratiba martaba ya asmaluk nga xamne mom moy weru way ba moy cheikh tidiane shirif radiyallahu anhu wa anta fi yow kat illam tatruk bo bayiwul al iza ad lor ci lamin al awliya lil awliya ñel wali al awliya illa ñel wali yalla wa darra ak di len lor ci sax loxo kunte da nga nek kaman kem ki nga xamantene xaram moy tekku khara rabbana sunu borom al karim bay aji tedd ya ka mang lay moy tindiko lo ya ka mang lay moy tindiko lo uqubata mbugaluk al alim kay aji xam ji la ngay def lepp kay xam lepp awala bok al halim ka nga xam moy aji demir lu di wudi o mangay garal ko zak sak nop mangay ta ta tanal ci sak nop mangay dugal ci sak nop min al khisal ci ay mbir ay jagle ma lo xamantene yazidu ka dana la yok ar rahma ak lal suuf rek tak suuf ak wa bayqan ak khat alaman ak mitet li an ndax li wer bo wor moy fadla ngeeneluk al mutaallaqina way ajuna azharu mo geuna feñ man ñu ex cheikh tidiane radhiyallahu azharu moy ge mo geuna feñ min shams ad-duha ci jantuk njolor jantuk manam ad-duha moy yor yor okay jantuk yor yor yaqina ci lu wer اللهم صل على سيدنا فنوير من الفضائل تي غنيل من بعد غيناو 90 ها جوروم نينت كان نجومي كيم بيديوي نك نانيو مل لير نان فين فيتي تي كاو سائلي يو ادي لاجما ها inshallah taala lolou dinañ ci li lañ wara yaatal inshallah ha mune kon ya ayyuhan na'iq ya ayyuha ayyaw ya ayyuhan na'iq yow mi nga xamne aji yuhu guddul deg nga comme na alquran wax masal ladina kafaru kama masal ladhi yana'iq bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an summun bukmun umrun fum la yarji'u na'iqa lolou moy manam alquran dane masalul ladina misalu gaay nga xamne kafaru dano weddi ka masalu kem misalu han ñinga xamne alladhi ka nga xamne yanaiku day yuxu yuxu buñ dul deg bima la motax da doon yuuxu bima la yas ma wax ci ko xamne du deg illa nidaan lul ak wote yuuxu illa ka kama tan ladhi yanaq maras ma illa du'aan ak wote wa nidaan ak yuux manam du'aan wote nidaan ak yuuxu rek moy nodd ko manam nidaan nodd baat bo fofu la joge moy wax ca kaw nga xamne ñepp dañ koy deg manam ñom bruit bi rek lañuy deg lol nak borom xoxo bi rahmatullah alayhi wute nañ ci amna ñu ne li nga xamantene mom lay tekki mom moy manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam la doon joxal misal bo comparer ak yefir yi mi wo di len jeme ci yalla manam yefir yi dañu melni mbam yoy parce que naiqa balañu ko meuna wax naiqa yanaiqo han balañu ko meuna wax il faut mu nek ko xamantene limi deg manam il faut mu nek ab gatt ak dur gatt comme luñuy sam sam kat bi bu yuuxu lool moy naiq ci luga looloy naiq legui nak ci aya bi ana kan lañuy waxal lool la borox xoy wuti rahmatullah alayhi mais ci luga comme niko imam al-farra waxe ak ñeneen rahmatullah alayhim moy lool moy sam kat bi nga xamne moy yuuxu ay gattam lool mom moy tuddu naiqa ci arab legui tay su fekente rek té lolou bo tafsir kadi mom lañu wax rahmatullah alayhim wa dama ci tafsir al-qurtubi ibn al-jawzi at-tabari ruñan rahmatullah al-jami' lolou lañu wax manam kon lolou mom dafa leer legui mune amma yenenbi sallalahu alayhi wasallam kon buy wax ak yefiri al-qur'an ne manam yow senu misal ñom ñu yefiri ci biñ leen di wo mi ngi melni ab sam kat rek bu yuuxu ay nagam yu ruur ci tol bi bu nan xamul ñu deg rek lañu deg manam ñom degguñu leneen mu leen di yuuxu fekk da leen soori ñoo ñu jitu ko di ruur ci tol bi mu nan yoy bi yuuxu lool non rek la mel manam yefir yow li ngay wax ci lu bax degguñu ci dara loolul ay yuuxu ñom buri pour ñom da nga leen di tankal motax yefir boy wax lu bax ci kanam lu dem ci diine mom pour mom yow dang koy tankal li ngay wax amul solo mom ab bruit rek lay deg lolou nak mom la lay wax ne motax mune la summu bukumul am yun fof la yarjo dañu teux mumalu motax fofum ñom lolou mo waral ne ñom la yarjo la duñ delu ci yoonu deug manam dañu teux wolif deug dañu muma wolif deug dañu lu wolif deug munu ñu wax lu bax munu ñu deg lu bax ba paré mënu ñoo gis lu bax yalla ñu yalla mussal ñoom mom duñ delu ci abadam ci yoon bu jubbi lool moy benn bi amna benen mu né non yéféri la ñoom bu ñuy wo seen yalla yi ñi jaam mi ngi melni ku tok hein xërem kat yi xërem yi ñi jaam buñ leen doon dox way may ma nangam mi ngi mok tay boko doon comparer dang koy comparer rek waje sam kat bala yuuxu ak gattam bi ruu wax yep day delu ci wat ci ñaari wax yoy non legi nak fi anna ek fi kay yuuxu moy tay ki nga xamantene ha mom moy bañ ngeenelu cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu boko comparer ak talibé bu deug mom day melni kuy tok fa ni di yuuxu rek manam kokku mom ñu ne ko togal fofu yuuxu rek melni ku yuuxu ay gatt kon do wut wëlbeuti ku nekk xass yaangi den parce que ayo bal am nañu ci indi ñettelu firi comme ñom imam ibnu al-jawzi rahmalahu moy yefir bi bañ manam yenenbi sallalahu alayhi wasallam continue wax yef wax li nga xamne mom moy deug gi koku yuxom koku manam mi ngi mel parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam du ko deglu lolou du téré yenenbi sallalahu alayhi wasallam joxe message bi nga xamne mom lako yalla dox legui kon yefir bi mom la lay wax ni manam kon ki nga xamantene mom lañuy manam ñun tamit boudé ay talib yu deggul ngéné duk cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu feñ na go xamanténé manam mom ak ay talibé radiyallahu anhum feñ na feñay bo xamantene kepp ko xamantene da ngay taxaw diko di ngat ñun duñ la deglu manam comme sam kat ba lay taxaw di yuxu rek ngay mel ci suñu kanam motax mu nako ya ayyuhan na'iq e yow aji wo yuxu ko yuxu gatt ga manam sam kat bobé di yuxu gattam kayfa ana naka tunkiru ngay di ngate manam ngay bañe ngay wedde wala lol la du bok di nga motax moy di weddi du ya a leer gu tang parce que du yaum lim ko liko woutel ak an-nur mu leer liko woutel moy leer moy du ya leer lay don go xamne day and ak tangor lolo tax alquran bi mi wax ak nafiqi ha damna kama alladhi istawqada naran falamma adaa ding falamma adaa manam nafiq mom dafa melni ha ki nga xamantene dafa jël ak manam dafa dem wal ak tak tak naram tak tak falamma adaa bamu leralé motax xam nga tak tak bu leral leral ngay and ak tango falamma adaa ma hawlahu liku wër exactement ha dhahaba allah bi nurihim yalla yub nak lerr ga motax alquran waxul dhahaba allah bi diyaihim de yop tak lerr ga andak tangor waxul lol alors que bi mi wax ne tak tak bi da do leral da nit lerr ga day andak tangor tay buñ jëlul saxar tek ko fi muy ki tal tek ko ni pour mu wara leral place bi dañuy yek tangor gi nek ci wër gi boko jégué da ngay jaaru mëna jaaru légui nak mu ne bi nga xamantene nak ñom dem na ba leral li ci wër liko wër ni yalla nak yobul leer gi nga xamne leer kesse la manam nurihim la wax waxul bi diyaahim wa tarakahum bayden fi zulumatin ci lendeum ga kon nak ak lan ak tangor ga mu tudul ha wa tarakahum fi zulumatin la yusuruna duñu gis ñom tamit la wax sumur bukumun amin mom la ya khinuna gumba tax lu tamit ñom tamit manam nafiq nonu lay mel yalla non la koy natto manam misalu nafiq moy ko xamantene day ñew istawqara day dem melni dafa outil ji neena day ñew di tataan ci leeru l'islam waye mom tak tak ji manam mom limi ñew deggul kon mom limi yor diko deglu manam tay buñu wax alquran da nga gaay dañu tang mom lool lay wax ndax mom limi deg du leer tak tak li deg mom bu gaay di deg leer mom tak tak lay deg motax mom istawqara naran tak tak lay jël au lieu mu jël leer legui nak lola day leral liko wër parce que mom day xamné hé ay la yewen li deug la waye nak bu mu déwé ba affaire bi xamné ay la yewen li deug la mais xolam duko nangu ndax xoluna fiq la yor yalla jël leer ga bayiko tak tak ga lendeum ga mu nekké yalla nñu ci yalla musul niki nonou ak li goor bo lolou tamit manam li moy niveau individuel amna niveau collectif aussi et cetera topal lolou niveau international et cetera ala kulli hal liñ ci djublu won moy diyaa gi nga xamantene ak diyaaw limi tek fi lolou tax sama borom subhanahu wa ta'ala waja'al al-qamara nuran wash-shamsa diyaa'an yalla mo def li nga xamantene mom moy wer mu def ko clair motax amul tangor wa ash-shamsa jant bi diyaan leer la go and ak tangor lolo tax yenen ti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu diko tuddé al-badru badru tamami nuru zalami sallallahu alaihi wasallam moy badru tamami moy leer weer gu mat gi nuru zalami moy leer gu lendeum gi fu lendeum rek mo koy leeral sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu wassalam legui nak leer gi legui nak mom lutax ñu tuddé ko wër wi té tuddé wuñ ko jant bi d'ailleurs motax taha déggolum ci tak ma anzalna alayka alquran litashqa dañu wati wuñ ci yow alquran ngir ha tek la choona illa tazkiratan liman yakhsha xam nga lool motax manam leeru alquran gi la alquran le fait que mu nek leer qara anzalna ha ilaykum nuran mubinan wa ak numto num ko wanzala ilaykum nuran mubinan ak numto khad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin alquran leer la mom du diya alors ko xolal fele mo wala qad atayna musa alfurqana wa diyaan yent yalla musa sallam tawrat biñ ko jox mune alfurqana day tekkal digeenti deug fen day tekkatal digeenti lu bax ak lu bon comme niko alquran di defe waye nak du nur diyaan wa diyaan motax dafa and ak tangor motax tawrat dafa jafé appliquer motax yowori munuñu ko motax ñom munuñu ko appliquer est ce que gis nga différence jant bi yent bi nak sallallahu alayhi wasallam dañ ko tuddé wéro té tuddé ñu ko jant bi ndax différence bi nek fofu non ci nur ak diya motax bimu nan allah nur sama tawra de makal nur yi xolu yenenti yalla muhammad lay waxal sallallahu alayhi wasallam wala xolu julit bi nga xamantene dafa gëm li yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam indi pour différencier entre diya ak nur diya ak diya ak an-nur legui mu ne kon diya aler tangor bu subahin bu suba walu tashal haji malik mom radiyallahu anhu dal di jeufudiko batu leer gi nga xamne day andak tangor te indi wul nur gi gi nga xamne leer kesse kesse la da fekk ne daf la bëgg wone manam yek yek gi la manam ndax ngeneenu cheikh tidiane cherif radiyallahu ak ay talibem tay bo deme bani duma ko gis motax mom la mutim la jant mutim la leral la manam tangor yi tan la laal bo bañé manam parce que dafa feñ ni jant bi ka samsin fi sama ala nako ala zawal hein lol la mel comme seigne babakar wax radiyallahu anhu dafa mel ni jant ndjollo jant manam jantuk yor wala bu zawal bu ndjolor diggu ndjolor parce que boko bagné ngar lank ko né duma nga ni gisumako nga gem tamit dana la lal bo né dama sil mo xa dañ na la amul parce que jant baangi ni tangor waangi lay lal kon xam nga ni feñ na haare dan bay aji yaatu bi leer manam matale fep hein wa nga xamantene mom matale na fepp mom yantashiru bay aji tasaro intashara moy dafa tasaro nga xamantene fepp la tasaro we comme ngelaw li ni mom comme nushran bayna yaday rahmatin ni ko alquran di waxe ni dafa indi ngelaw li mu nek lo xamne dafa tasaro di wala ni yeurum nak yalla ngi wacc te moy taw cheikh tidiane radiyallahu anhu talibe mi tamit senu ngeneel mom cheikh tidiane d'abord radiyallahu anhu ak talibe mi radiyallahu anhu ñom loolu la yalla defal hal da indaka nek na ci yow ak sanjatu moy poids tay bu may non yor sama balance ni damay peser il faut mu am ay poids nga xamne damay tek ben tek fe li may koy peser mais man amuma poids ba pare xamuma limay nat lan la nan lay xamé ni li lay mandaxé li lay peser duma ko xam au moins na am aiguille sax buy meuna leral ne li nangam li lay pesé du deuy waye awuma lolu motax mo ne hal na ndaga neena ci yow af sanjatu poids ya muntaqil yow aji di ngat gi ndax mi ngi joge ci naqdu bi tek fi bi manam dimbi ak wax ndax lan mune la la budda munta ñak min ha ci sanjatu ha gi damir gi day delu ci poids zinatan ngir nga meuna mandaxe manam ngir mi man mandaxe gi meuna wër manam peser bi parce que li tax mu wax ko moy cheikh tidiane cherif radiyallahu anhu mom moone idha sami'tum maqali wala bok idha ja'akum minni shay'an fazinuhu bi zinati shari'ah lepp lo xamantene dafa dik tukke ci man ngeen deg ko muy wax sama wax wala mu tukke ci man na ngeen ko pesse ci pesse wa shari'ah fa in wafaq fa khuzuhu bu deppo na ngeen ko jël wa in khalafa fatruku bu muté na ngeen ko bayyi lolou la cheikh tidiane serif wax radiyallahu anhu cheikh hadji malik radiyallahu anhu bëgg la wax ni la amna mbir deug la yo xamantene leer na nañ ci sharia ci waxu cheikh tidiane radiyallahu anhu ne mom moko wax yow nak bo démé diko di nga nax nan deppo wul ak sharia dafa fekk ne yow ya sa balance sa baxu say balance mom fokk mu bax parce que balance ngay mëna wax parce que pc d'accord mais est ce que yor nga poids yu mati pour mëna pc loy xalat ci ko xamantene mom yorul sax sax manam machine manam balance biñuy pc yoru ko yalla téré ñuy wax poids mu bëgg wëlbeutiku néna day di nga manam poids yi nga xamantene manam poids bi nga xamantene mom la gaay pc won ba pare xam nga lolou yanuul manam motax mu tekki na ya haqidu yow mi nga xamne da nga aji neubuk soxor nga parce que soxore cheikh rek la radiyallahu ak ay talibem lolou kesse la du lenen mbir mi nak di nga gi du tum ranké manam normalul waye du tum ranké bu jugé ci ko xamantene mom xamul affaireu nitu yalla yi xamul affaireu tasawufi xamul ni nga xamne ñom ñoy ngeenelu wallu yi xamul li yalla di maye ak mayam ak ngeenelam limu yaato waye day tum ranké ci bu jugé ci julit bi nga xamne mom yoy yep da koy xam ndax lu way dof dundu na ak ko xamne xamna ni ki yalla da ko may lu way dof xamna lool benen bi moy su fekente ne loolu amul d'accord nañ ni gisulo ko yalla may mais xam nga ne bo xolé ci alcorane texte alcorane ak sunna yi di nga gis ci mbir yu leer ño xamantene yalla daf leen defal lo xamne defaluko yenen simple nit ñi bu deug encore day gëna tum ranké ci ñi nga xamantene nak dañoo bokku ci manam askano ci ay nitu yalla yu particulier ko xamantene nek na mom amna nitu yalla bo xamantene ci mom la aju mu and ak mom ba pare deug ngeenel yi nek yi cheikh tidiane serif radiyallahu anhu ak wa tariqa mu diko di nga lool mom ci lay gëna tum ranké encore lool nak motax di nga gogou ci li tax muy ñew motax mu na la ya haqidu yawm aji neub ji soxor wala aji neub ji mbon lool rek la du lenen lool kessa la du lenen motax mu ne fa kayfa ananaka haluka sak hal lan lay don ban natou ngay am ban musiba mo lay dal xam nga boko poser ci question moy mo geuna matale parce que c'est sûr que musiba da lako dal lan la nak lay don ak xal manam metti gi nga xamantene mo nek ci xol bi parce que ki iñan te soxor problème bi moy mom xol bi foko fek mi ngi ci tangor mi ngi ci nakar mi ngi ci jaxle mi ngi ci tit moto afran fi qulubihim maradun fazadahum allah maradan sen xol dafa am febar munafiq ak soxor ak kiñan ndax iñane giñ iñane julini yalla ne fazadahum dana yok len allah bur yalla maradan febar gogo parce que sa su nek yalla day gëna yok ngeeneli ñukoy gis nit ñi di gëna gëm ñu nek fa nan borom sabador yi borom sikim yi borom nutudi soti ak nangam di gëna seen xol di gëna bon rek ak seen kala yu reuy yi ñi ni ma leen bañé ak seen hein moy wax ñuy muru fi seen xol di gëna bon ñoo ngi di nombre bi di gëna yok seen xéewal yi leen yalla di def di gëna yok yalla di leen may jamm biir ak jamm biti wa mona man de yémuna ci sax xal ana la wala yazalu ndax xal xam nga lan lu xew ndax wala yazalu darul deñ murtaqiya bi aji yi al maratiba martaba yi astimalu ki nga xamne mom moy sukkandiku way moy weru way bi cheikh natijani sherif radiyallahu anhu sangu bu mag bobu xamal ci len moy marata martaba du deñ di yek te martaba bobu dul deñ di yek talibe mi radiyallahu anhum dañ ko ci donu comme ni nga xamne non la ko waxe mom ci bopum moko netali borom durratul kharida indinako rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu mune cheikh tidiane sherif radiyallahu anhu dani sama martaba bu yek man sama talibé dama melni kum kulen bot sama martaba man bu yek han ñom dañuy top directement sama ginnaw ak fuñu mën ta tollu motax même biñu génné aduna dañuy continuer di yek ay maqam lool nak dañ ko donné ci sangi sangi ki nga xamantene deug deug moy seen serigne ci deug moy seen sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamantene martabam du dañ di yek sallallahu alaihi wasallam niki non cheikh tidiane serigne radiyallahu anhu mi nga donu deug deug momit martabam du dañ di yek niki non talibem yep non lañ mel serigne mawdo si musna ko deg hafizahu allah ta'ala mune mom ci bopam mo gënt cheikh hadji mohammed mansour radiyallahu anhu mena mune ko nena mu ko don xaar nena papa nak la ka dan wax parce que xam nga papa am lañu tuddé mune ko papa ñing lay yow lañu xaar fekk mom mu solo ba paré mom nak mu nekkon ci biir di toal di defarok yoy nena mais biñu génné nena dafa gis mune ko nopi mu koy netal ala jom dé radiyallahu anhu ala jom ni ko nopi mo wax la lan nañ goko gisé dang ko gis muy dox comme pitum ramat mune ko waw mune ko xam nga lan lay tek munako dedet munako limi tekki moy daf lay wonne la deñul di yek ay maqama bimu fi djugge ba legi gis nga comme li seigne diegene wax rek tay boy comparer parce que xam nga ngeere li ñi wax ci cheikh tidiane radiyallahu anhu bul defene comme ni cheikh mohamadou khali wax nako radiyallahu anhu cheikh omar fouti radiyallahu anhu neena dañu laaj cheikh mohammed ghali radiyallahu anhu moma netali neena man ci sama bop ma laaj cheikh na tidiane sherif radiyallahu anhu nek waaw ngeureel lu mag li nga xamantene mom mo nek ci sa talibé ndax li ñi werd motax wala yow ya tax mune li ajli man mi ma tax ndax señ digeen dafa joxe exemple bu rafet dani ki nga xamantene moy athlète bi champion du monde bi xam nga ko dawkat bi nga xamantene mom bu gaaw lay daw tay buñ jugé won paris dem marseille mom ak bébé bi comme ki waye bébé bi mom yegg na ci bir ci kaw hein yegg na ci kaw TGV bi atlet bi mom mi ngi ci souf ñuy daw di rawante kuy ñëk yegg marché xam nga ni bébé bi ñëk yegg marché est ce que bébé bi dafa mëna daw motax mu ñëk yegg dédé xam nga lutax mu ñëk yegg déjà bébé mu yegg li mom moy différence ko and ak cheikh tidiane sherif radhiyallahu anhu ak ko andul ak mom maqama yi ñu lay wax yépp wallu yu ñëkke ñoo leen motax attention lolou motax il faut voir kan mo daqa daw ci digënté ñaar ñek at lèb bi mais kan moy ndëk kan ci grawante bi kuy ndëk yegg xalé bi bo comparé ci manam wali yu mag ñu ndëk ñu arifuna billah yoy non nga comparé le ka ñi nga xamne ñoy amatu nas ñoy maam le comme des morts ci talib cheikh yi radhiyallahu non lañ mel kan mo gëna xam yalla kan mo gëna xam yenn affaire yi kan mo gëna maîtriser mbiri kan mo gëna am lèr bu muy yek ak yu mel non aykuna billahi la mais kan mo gëna jégué yalla kan mo upp maqama ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala kan mo upp ak pay ci yalla talib cheikh dina gis nga mune kon motax mune kon nak mom du deñ murtaqi bi aji yek al maratiba martabay astimal ko mom mi nga xamne mom moy sukkandiko way moy weru way bu mag bi cheikh tidiane sherif radhiyallahu anhu motax mune wa anta te yow nak kay mo wax la ben affaire ni cheikh tidiane radhiyallahu anhu mok tal yow sen maqama du deñ yek way yow kay mo wax la lan moy sey mbir yow anta yow nak mom il nam tatruki bo bayiwul al iza adi lor lorok lamin li awliya illahi ñal walu yalla wa darra ak dilen lor lorok loxo al iza ak al ad darra li len wutele ad durru ak al an ak al iza li len wutele mom moy bi lorok lamine la ak lorok wax motax sans borom subhanahu wa ta'ala man azali waliyan motax bo lol dina ci ñew inshallah mais xolal fi mu wax ne lan yadurukum illa adam kep ko xamantene hein mune lan yadurukum duñu len lor manam moy lorok loxo illa adam xana meun nañ leena lor kay lorok lamine lo xamantene ci wax lay doon wala comportement bu ñaaw manke len respect de telle sorte que lolu toucher len ci xol lool rek lañ leen mëna def motax alquran bim nan fala yadurullahu shay'an ñom duñu lor dara duñu lor yalla dara moy duñu manal mënuñu lor yalla dara moy mënuñu ko atteindre mais deglul fi mo innal ladina yu'dhuna allaha wa rasulahu ñi lor yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais lor lan lamine ak comportement manam manke len respect mo lay won difference bi manam kon manu ñu lor yalla ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nit julit bu deug deug bu gem yéfer ak nit ko bonni munu ko lor lor yaram bo xamantene dana ko gañ deug deug bu am effet ci ngeumum masalan parce que julit bi mom sa yoko sonale ngeumum gëna yok na doy gëna deugur d'ailleurs nit sax non la mel nit lu mu gëm deug deug deug boko ci persécuter day gis day gëna am fulu day yëgëna wa day gëna deugur day gëna day sipu en fait lol daf koy may motax julit lol mom la yéféri lol lañ comprendre rogul ba légui ci julit ñi dañu xamul ni julit ñi bis bo leen sonalé dañuy gëna conscient ci liñu am ba par dañ koy gëna fatalante ba par dañuy gëna juk fétéru motax mu né xolal sama borom subhanahu wa ta'ala kon lim wax motax wali yu daf ni man azali waliyan kep kuma loral wali yu faqat adantu bil harb déclaré nako guerre waxul abdur xolal tay lolou motax tiaxan kat bi nga xamné daf ni won jigéen ni fiñ leen doon waxé nañu mur ñu né parce que alquran dañi moy bim nan qul li azwajika wa banatika ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika nisa'al mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabiyyin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayna wa kay yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam digelal sa soxna yi digelal sa dom yu jigen ni kon tambalel bay ci sa wew tank waye digelal jigenu julit ñepp nenen ñuy wacce sen kala yi ak manam seen yire yi jalba bi nañ koy wacce mune zalika ndax lolu adna mo geuna jige an yu'rafna parce que jalba bala ñukoy wax il faut mu nek luy teggu ci bop bi di wacce suuf mune ndax lolu mo geuna neew an yu'rafna ci ñu mën leen xamé au moins bu ñu gisé ni ki fatima la tuddu ke christel la tuddu budé so tassé ñom ci mbéd mi mënu leen xamé kan mo ci julité ku dul julit sëriñ bi lool moy day noor yalla ne fala yu'zayna day tax duñu len lor mais ban lor la tuddu fi ban la ci ñaari al iza ak ad darra bi ban la ci fala yu'zayna fala yu hein ban la ci d'accord del fala yu'zayna ah d'accord al iza ok al iza ala lor lan lamine ak comportement legui nak tiaxan kat bi neena ci france 2 gi la feñon ci sen te xam nga rek sen ki yo émission yoy ñuy def suba dimanche ci suba tiaxan kat yoy neena legui buñu nekké ci société policière comme que dañ doon bañ ku len di lor di len persécuter manam ndax dañ len doon muru lo bu ko defé nit ñi bañ len xamé baña xamné ki goor la wala bañ ki goor la wala jigen la parce que boudé xamnañ ni jigen la dañ leen di lor mune kon lool mom mo taxone ñu digalon ko way ci société policière mom muru mom dootul nekkati sax lu ñuy manam lu ñuy diglé ko xam nga do ci xam parce que déjà première chose moy dafa jawale al iza al alquran wax waxul ad darra be lool moy ben ñaaral bi moy société policière xam nga fi société policière ñaata yon ngay deg viol hein bis mu ne nga deg ñu viol nañ di pro sang ak borom sang publiquement parfois xam nga ni kon koku wax jojo waxu ci xal la andak ne mom sax waxul won be bi lay wax al iza bi la lolou motax jigen ñi muru ñom lañuy gëna respecté en général tay bour ci xam kat bu wax ju ñaaw même lu mu bandi da ngay gis day respecté jigen ñi muru même bu dé da bandi han da wuyu day respecté jigen ñi muru dina manam ba paré ci xam kat du wax ak mom du ko dogalé mukk ci mbéd mi ay diko pisse hein ak yu mel non yoy nak kenn dou len ko def lol la alquran wax na fala yuzaina kenn dou len def parce que jigen bu gisee goor ni diko xol bu persistant doy gis day la day commencer titre day commencer jaxla ba pare day commencer gêné wu alors que jigen ji mourou lol da ci recc waye nak waxuma la mouray nga xamne da ngay mour ba pare sol lo xamne day séré xam nga lol mom mok ci mok han yamu la ñak mour waye jégué wo nañ lol bu mom taxu ñu wax motax xolal soxna cissé bimu démé singapore bimu ñëwé dañu ma manam bokku na ci yimu ma netali fofu mu ne gis nga ñooñu jig goor go te kat attention munema loi bi defu ñuko parce que ay julli lende parce que ñoo xamu 30% de musulmans la mo wax la ñoo fa nek mais c'est parce que dañu gis ne lolo jaar bi nga goor buy xol jigen xol bu upp dañ koy bindal contravention amane parce que da xol jigen bi jigen xol bu doy wa yow bu yeviri at def lolo yow julli bi ngay taxaw na no way hein di am yow loy wax xam nga lolou moy da ngay tiaxal mune kon bo deñul di lor awliya li awliya allah waliy yalla yi manam kon waliy yalla yi waro len lor waro len wax lu ñaaw waro len def lu ñaaw kon lolou lañu wax lolou nak day tek ne kon comportement bi nga xamantene mom la nit ñi wara am par rapport ak nitu yalla yi comportement bu rafet rek la wara doon way waru nek comportement bu ñaaw motax kep ko xamne da nga lor yalla da nga lor walu yalla nak kunta da ngay nek boko doy lor kunta da ngay nek kaman kem ki nga xamne xaraba day tek ko xare rabbana sunu borom al karim bay aji tedd yalla mum dafa tedd te dafa yaatu teranga ki nga xamantene dafa dem ba diko lor ha ki nga xamne dafa dem ba tekk diko tekk xare parce que nit ki bu fekkete dafa wax lu ñaaw wala mu def lu ñaaw walu yalla bi rek day mel lu ko tekk ko xara ki nga xamantene mom moy yalla ci jëmmi bopam motax mu ne rabbuna moy suñu borom deja moy suñu borom ha parce que rabbu dafay lamb borom day moy ha day dafa lamb moy malik day dafa lambale ki nga xamne mom moy mu dabir ki nga xamne moy soppadiku ci mbiru jami moy nga xamne moy al muslihu ha manam moy yewenal mbiru jami et cetera manam rabbu dafa bari lu muy tek legui nak ko nga xamne al karim ku tedd la ba pare yaatu teranga ko kay waro ko tekk xare da nga waral lan am ak mom jamm mom ngam da yaatu teranga ak ngeenel diko joxe te soxlawu ci dara ndax mom aajo wul dara motax nak fi tamit cheikh hadji malik radhiyallahu anhu dafa jundiala ben mbir mu am solo moy wax jo xamne ci cheikh tidiane sirif ci bopam radhiyallahu anhu moko wax ndax cheikh tidiane radhiyallahu anhu bi mu dane hadith bi wax ne man azali waliyan faqat azantuhu bil harb kep ko xamantene da nga ma loral ben waliyu koku declarer nako guerre comme fi takuna ko xare mune lolou day tekki rek bana buñu wëlbeete mbir bi ha day tekki ne kep parce que alcorane parce que dañu xamne dafa am be hadith bu ne sabaqat rahmati ghadabi moy hadith abu hurayra radhiyallahu anhu bi nek ci ñaari sahihi mu ne yenen tou sallallahu alayhi wasallam ci kaw arash lañ fa bind moy sabaqat rahmati ghadabi samak mer samak yermande mo jitu samak mer moy sa yermande mo jitu say mer yalla bo mbugal ya comme seigne babakar wax radhiyallahu anhu mu ne nak Cheikh Tidiane Serif la daana nek lolou moy tektale ne parce que xam nga lolou motax règle la bu mak lolou day tektale ne kon mom li ngay déggé ci mbir mi moy han man akrama li waliy akramtuhu kuma téralal waliyuma téral la leen rek Cheikh Hadji Malik radhiyallahu anhu jëfandiko baat bobu fi moy kon yow li nga warona def moy da nga warona teral walu yalla yi moy cheikh tidiane serigne fadel ak talibim waya waro len wona lor di len wax wax ju ñaw lolou motax ngeenel yi nga xamantene ñom ño aju ci ñi aju ci cheikh na tidiane serigne fadelano ci ñaari condition lañ koy amé bu ñëkk bi mom moy ñu baña deñ simmeeku manam pour ñi nga xamné du tout la wax jappu ñu sax tariqa bi la wax moy ñu baña deñ ci tariqa wi manam ci manière ci aju gogou moy bëgg continue di bëgg cheikh radhiyallahu anhu ko sop ko wék ko niki nonu ñu défal ko mbolen talibi képp ko aju cheikh radhiyallahu anhu ñu mel nonu ak yow bëgg na wék la fonk la ba nopi nak lool moy deuxième bi moy ñu baña wolu liñuy wax wolu mbiru yalla wa arab nak makrullah wax taxam yalla lay wax wolox deug deug mbirum yalla lay wax day wolu mbirum yalla manam ni yalla mana wolbati mbiri di def lu ko neex rek kon teranga gogou yow mom nga worona and ak ñom motax iyaka ma ngi lay moy dindikulo iyaka ma ngi lay moy dindikulo mu insister ci uqubatu mbugal parce que uquba aqubata al alim ka nga xamne mom moy aji xam li nga nekké mo xam sa biir ak sa biti mo xam won nga eum ci sa biir xol ak contre bi nga contre cheikh tidiane radiyallahu anhu ten ko moy tan ko te nga and ak ñom te nga bëgg leen te nga fonk leen te nga wég leen boodul tidiane garawul waye bu leen fonk bu leen ki bu leen iñana bu leen soxora kenn waxul ni ñepp dañu wara ne tidiane do deg tidiane mu ne ñepp dañu wara ne tidiane wala bok ko ko wax mom ci xam ken la waye dañ nan la waro leena bañ parce que ay julit lañ te cheikh tidiane serif radhiyallahu anhu gisulo niki nonu wali yom yu mak yi nekk ci tariqa bi ponkal ak yoy do ci gis ken ko xamantene limu nekké chaahan la motax amna benn bëss fi Abdoulaye Diop bi pa bu bëre de bi dekk fi mermos amna luñ doon waxtaan ci affaire tariqa xam nga mom nak comme dafa xawa jégué touti ibadu yi légui maniko légui sincèrement dama lay laaj bu dé da nga japp né en dehors de yi mala wax yi mala tégal yépp won la né la tariqa yi lepp man ci deug la tégg ci alcorane ak sunna la tégg nañ tégg lool bobu amado nga fa yakarna yahya ma nga ko won et cetera maniko nañu xor rek ndax nañ jël exemple kuñu xam ñun ñi man xamna ko nga xam ko te ñun ñepp dund nañu mom lu mbon bon touti moy alhadji abdaziz radiyallahu anhu da nga jappale mom est ce que mu nekkon chaahar la wala cheikh omar radiyallahu bu de mom dund ñoo mom mais deg nañ ko sayyid alhadji malik deg nañ ko et cetera wa nañ jël alhadji abdaziz radiyallahu anhu biñ dund lool muna a way non alhadji abdaziz mom non mom du nek ci tiaxan mom non kok mom nekul ci tiaxan man ko wala preuve yi dafa leer nak motax nak kon mi ngi lay moy diko lo manam kon yow ñooñu yow xam nga ne yalla manam yalla xam na li nek ci sa xol te xam na ñi nga xamantene manam xamna li nga xamantene manam mom nga wara mom nga nekké ci bañ gi nga bañ gaay te bëgg gi nga xamantene mom nga leen lo bëgg lool yépp yalla xamna ko du deug motax nak lool moy budé al alim la amma al halim moy ci aji demeer lu ji aji demeer lu moy ko xamantene xamna li nga nekké waye dalay bayé ndi ndax al hilm moy ak lewet ak jeneerlu lolou mom motax fini mune na nga moyti ndiku mbugalu kokku nonu uquba nak ak al azab li leen wutal xam nga azab moy mbugal d'une manière générale iqab moy uquba liko wutal ak mom moy uquba foko degge iqab foko degge mi ngi joge ci aqiba moy lu ñew ginnaw nangam aqiba moy dafa top ci nangam motax yaqub yent yalla yaqub ay sar sam ñu tudde ko yaqub motax mu ne wa min wara ishaq yaqub manam ginnaw yent yalla ishaq amna kuy ñew ci ginnaw am ku ñu tudd motax yaqub alayhi assalam alayhi masallatu wassalam legi ah uquba nak moy mbugal go xamantene day ñew ginnaw ak bakkar manam moy bakkar bi mo waral mbugal gi lolu motax ñu ko tudde uquba al iqab amma nakal moy lo xamantene moy mbugal lay doon mom tamit mais day teunk nit ki manam day tax bu kuko gis day dissuasif kuko gis rek dootu ko ñemeti def motax mu ne waja alnaha nakalan nima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mu'izatan lil muttaqin dañ ko def mu nek nakal mbugal mo xamantene pour ñi day dissuader ñi nek ci kanamu dekk bobu ak ñi ci ginnaw manam ak wala bobu ñi ñew ci ginnaw ak ñi nga xamne ñom ñoo jakarlo won ak ñoo fekke won xew xew bobu ci jamono jojo moy bi yalla ne gaay kuunu qiradatan khasina buñ leen ba téré moy histoire bu ci bobu rek buñ leen téré nap ci bisub samedi bañu nap ko bañu soppi leen ay golo yalla ne dama ko def bu nek nakalam lool tamit lay wax feul mala pour ñoo day dissiade voilà pour yi li mom ñi bëgguma mel comme ñi voilà pour ñi fekke jamono joj ak ñi ñew ci kanam ba paré mu nekk luy warate wa mu'azatan lil muttaqin ñi ragal yalla motax ba légui ñu liggéey samedi voilà duñ liggéey samedi ba légui waaw kay le sabbat c'est le sabbat vendredi kay lañu tambalé duñu yékk ascenseur yow di dédé samedi vendredi ak samedi dédé duñu yékk ascenseur duñu yu bari duñ ko def ah dede lepp lo xamantene dafa aju rek ci lo xamne naturel lu bari duñ ko def ay avion duñ ko yek heure bobu jour bobu tam duñ tutuki yu bari duñ ko def wa parce que bëgguñu li dalal gaay dal le lolo ta xolal tay fimde as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima jazaan bima kasaban xolal nakalan minallahi nakal la jeufandiko pour dissiader la mbugal la buy dissiader sacc kan bu gor bi sacc kan bu jigen bi na ngeen dag loxoy waaw faqta'u aydihima dag len sen loxoy nakalan jazaan bima kasaba mu nek pay pour niñu fagu ñom waye mu nek nakalan mbugal mais nakal lutax utiliser wala azab wala iqab nakal la utiliser lolu motax wa mais iqab motax boko xolé tam ci alcorane fi mi ñëwé tam mom moy mbugal bo xamné dafa ñëw ginnaw li motax ginnaw ab bakkar motax nak fi mu la la mbugal bi ñëw ginnaw bakkar bi mag té mom moy yalla dalay alak ku moy alkande gu ri gi dal ku nono nitu yalla yi rawati na loy xalat ci ki nga xamné moy seen kilifa cheikh tidiane radiyallahu anhu motax mbugal mom nang ko moy tane ndax yalla xamna te xamna par rapport ak ni nga len bañe par rapport ak ni nga len contre par rapport ak ni nga len di loré par rapport ak ce comportement bu bon bi nga am ak ñom par rapport ak lolu proportionnellement ak lolu di nga am mbugal bu ne nak ndax yalla ci bopam parce que ya signé ce acte de déclaration de guerre ya ko signé ci contre bi nga contre Cheikh Tidiane radi Allah ak ñi mu andal ak wali yi rek d'une manière générale motax mu waxul motax mu ne li awliya illahi rek la wax wali yalla yi wa mu ne audio mangi wacce manam mangi lay tatalo manam xerawlul uznaka ci sak nop mangi duggal tabal wa kay uznaka ci sak nop min al khisal ci ay melo ay jikko wala ay melo ay am am ay jagle ay mbir ma yo xamantene yazidu dana yok khisal plurielu khaslatun la ma lo xamantene yazidu ka dana la yok ar rahma ak lal suuf ak tak nga jël sa bakkan bi dor go ci goudron bi ak deter lu gu metti dana la dal wa dayqan ak khat khat ala man ak metti ha waaw motax te yi day bok ci mbugal yi parce que mbok na ci mbugal yi yalla yi mbugal yi ñi nga xamne ñom ñoo contre nitu yalla yi bok na ci mom moy deja yalla da len takku tekku xare lool moy ben da len di alak euleuk ci bir koku kel la mahalata mën ta ñak yalla ñu ci yalla musul ñaarel bi moy dafa len melale comme ni melale yahudi moy ndax iñan iñane gi nga xamne mom la yahudi iñane won yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wa comme ni nga am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi moy lol daño iñane nit ñi moy julit ñi ci yalla ngeelel lu mag li nga xamne mom la len ha mom la len defal niki non non lañ iñane yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam nafiqi nak iñane gi ak ñi nga xamantene ñom ñoy lor walu yi iñane gi ñu iñane walu yi te ko de ko gis mu contre nitu yalla ab nafiq la parce que lolu nit munul iñane wala muy bañ di soxore ñi nga xamantene ñoy taxawal diine ji koku dafa mën ta yanu manam ba pare fek gëm nga legi nak amna benen possibilité moy nit ku xamul koku dañ koy xamal waye gannaaw bañ ko xamale muy jaay deuguer bop di wanane mom ab intellectuel la dafa fek na nafiq la nangul dafa nangul dafa munuta nangul dafa bungul nangul deug te lolu moy nafiq ki nga xamantene bokku na ci mbugal yi mom moy yalla day wowal xolam ba pare day dëdd ci mom lepp lo xamantene ak mbugal la comme li nga xamantene parce que yalla ni mi mbugale parfois ñi nga xamne ñoo nono walu yi ak di len lor yalla mbugal bu metti bi mu len di tek moy daf len di désactiver manam day jël li nga xamne mom moy sen energie bi warona nek ci sen xol yi leer gogo non ni le mom la yalla dindi de telle sorte que nit ki dootu meuna jëfeti lu bax day gis yu bare bare yu bax yo xamantene da koy meuna def legui ni mais day japp ne matuko wala mu tayel wala et cetera amma yu bonni nak mom day nek ni mu xamne li baxul ba pare mu continuer diko def mo do lo ci gis gaay lo len gis lo ci gis gaay dañ lay wax ne la tok di wazifa hadara baxul heure bobu même ñu tok di sétal match ma ñu dem stade wala ñu tok di waxtane mbiru football heure bi ñu wazifa ban heure la ginnaw tak sax ba pare ge heure bobu ñu ci sétal ligue des champions té buñu ñëna ñëna lay wazifa ñu bañ wala dañ leen hadara ci waaw ñu bañ dëgg na stade wala buñu demul stade dañuy tok di waxtane ñom affaire football wala ñuy sétal film ba para japp le li gaayé nek ñom lolu ci xal la te tuddu yalla rek lañuy def man lolu man lolu mom moy li nga xamné am xel ak yamu mana daf ci dañ manam lolou mo len di dal te lolou nak ci lu bare bare la len di dal comme limo lama waji waxon rek waji dañu ma dama ni ko nañu ñun de dañuy gam dañuy magal judduk sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam fatelent ci nit ñi rek munema lolo yi lolo pourquoi maneko ñu parce que dañuy waxtane lepp lo xamne dañuy waxtane ay mbir yo xamne dana tax ñu gëna bëgg yenenbi sallallahu alayhi wasallam ba pare gën ko top lolo lañ fay waxtane ha waxtane wuñ ko lenen waji neno yoy ay bidala baaxul langam lima ci yé moy ci semaine bi ci tégg mo gis ko ma tax ak mom mu yor ay cadeau yu bari maneko me yow fo jugé ni muna woy xam nga boy ki quoi manam jarbatam la xawma doomu nanam la mera mom moy mo am anniversaire ay cadeau lako jënd ni jiwon ni ndax dañ koy préparer daf ko bëgg defal fête quoi manako me yow anniversaire yenente bi sallallahu alayhi wasallam baaxu mais anniversaire ci mu baax ha andak anniversaire yenen bi sallam demuñu ko lulul ne tay nañu dajjo nañ dajja tay ngir jangatat jangalam yenen bi sallallahu alayhi wasallam lool rek lay tek nañ dajjo wat ngir jangatat jangalam yenen bi sallallahu alayhi wasallam yo nga ni ma lool baax xam nga lool yanuul mara legui etcetera manam chapitre 6 rima cheikh omar radhiyallahu anhu fofu lolou mum yatal na fa mbugal yi nga xamne wala musibe nga xamne mom moy dal ki nga xamne tane mom moy contre wal yi legui kon xamna inshallah taala parce que ngeenel legui bok na ci nak problème yoy mom moy day yokal waji ak daanu ak de perlo rek ci kaw souf laal souf abadan ba faaw ak khat khat xol bi day xat fum tol ak alam ak metet metet rek la xol bi nekk sa su ne parce que lolu mom kene fo fek sa su nek jakkay dinañu continuer di defaru fu sa su ne nit ñi dinañ continuer di wosifa di hadara juma ñepp diko xamne fi lañ koy defé dekk sangam fe lañu hadara ñepp diko xam te kene du ci mon nada rien du tout ba pare sa su nek nak ñu gis talibé cheikh bo xamné mo leen di raw fop man leen ëpp leen xam xam dakk leen la jaamu yalla té lool duñ ko mëna wéddi motax mu ne li anna ndax li wër wër moy fadlu ngeenelu al mutaalliqina way ajuña azhar mo gëna feñ min shamsi dhuha ci jantuk yor yor yaqina ci lu wër ndax ngeenel gi cheikh tidiane cherif radhiyallahu ni aju ci cheikh tidiane ngeenel gi ñu amé dafa leer nañ comme niko señ mo do wax da ngeen fi gis ab talibé cheikh bo xamantene deeng day xéñ lu naqari han ko xamantene dedet solo rafet lañuy def sama man rek ma ci mucc man ma ci exception mais sino dañuy solo rafet rafet di xéñ lu neexa neex bo bari yo señ bi jaamu yalla rek biñ am bop bu kër Waaw bok muñu peñu rek wala mel mu maata waye ay taxani dedet ñom amuñu ko han ay bop yo xamne foko fekk mu ngi ci xaram lolou da ko gis ci talibé cheikh han amuñu ngeenel gi dafa leer manam buñu xolé zahir bi ni rek ba pare ñom dañ leena dakk jaamu yalla juma jofa dem an melay xol rek han melay xol rek ñu leen gëna farlu ci jaamu yalla ñu leen gëna farlu ci xam xam d'ailleurs sax buñu waxe am borom xam xam ñu bari dañuy xalaat ndax ti jang Sénégal buñu tindé borom xam xam xel yi ci ñu ñëkëre ndax est ce que du ti jang ña fay waraté ñi ci ëpp am na ñeneen dëgg la mais li ci ëpp ay tidiane la xam xam bu leer nañ bo xamantene andut ak ay bokalé waxi bokalé amu ci li ci ëpp tidiane nga koy dégg ñu ko wax ay bidaay bo génné bidaa wahabidi parce que ibadu ñom bo bidaa wahabidi lañuy yobale parfois et cetera mette ko ci yoon rek tak tek sa tank ci sunna han di fessal jakke ni lo motax lima ndom waxon sama ben way la en fait mom lima nekke xalala xawon ndeysar munema man suñu keur da fay nek sumay japp ñu nan ma yow luy mel ni mbacc melni tijan rek muy nakar lo lolu dal foko fek ndom mom foko fek mi ngi japp daawu do lu tuddu en fait mais xawma lutax no japp en tout cas dal da melni nopi ye taxone waye gay da xam nga ndom bor nopi day ki ñan ko ndom may may ndom mo luy def ni foko fek mom mbacc melni tijan rek muy kaas affaire mo fa nak ndax xam nga lolou dafa leer lan ngay deg gaay di ko wax tidiane ñoom ñoo fi gëna xam ba paré di def nangam ñoo fi upp xam xam ba paré nangam ce qui veut dire que ñoom nangou sax nañ ne nangou nañ sax ne bo nekké tidiane da ngay am xam mom wala bok en tout cas ya fay upp le gaay ci dess tay bo ñëwé ci bénn groupe muy fo dem nak nga ñëw ci bénn groupe fekk leen manam fu ay tidiane am ak ñeneen ñu dul tidiane motax ma wax nga ñew fekk leen nga di leen xol ñeugui ta gis ñu gëna reglu téggu ci diiné ji heure julli ñom ñoy jikko wax na gaay lañ julli julli jot la ñoo ko jikko bo déggé kuy noddu noddu bu rafet bu baax li ci ëpp ñom la fo fekke borom xam xam bo xamantene day xex del ci mbolem fanni lu ci ëpp ñom té lool du par par non non parce que damay bañ ñu défené lima wi tidiane motax mais lool da nek lo xamantene tay dëj mais dañ ko dafa fiim lool da leer nañ dafa nek lo xamantene dafa palpable tay dëkk bo dem té kenn ku ci nek bu xolé seen koñ sincèrement mu xol suñu koñ ah ñun dal suñu koñ man ñoo fa xam ñu rañé ku ci diiné bi jëfé mbir mi ci clair moy kër yi nga xamné kër ti jall nak mais nañ waxata deug rek ñu en tout cas ñoko gëna def lég nak nga gis ñeneen ñi bi jëma accroché wu mais ti jani da ñu gëna rañé ku nak wax deug yalla lo tax mu na la li anna ndax kan fadal nga gëne lu al mutaalliqina way aju ñak azharu mo gëna feñ min sam ci doha ci jantu gu yor yor yaqina ci lu wër lool moy ngeenelu zahir gi ha lool ngeenelu zahir te ñoom rek ngay gis parfois mën nga baña xam ndax bok nañ ci tariqa wala bokku ñu ci té do leen dégg ñuy diñet di sox di wax kenn lu ñaaw ba mu dess nak bërepp bi égaré yi wala bërepp bi galeuse yi comme niñ koy wax mais sudul lool rek han waaw ñom dag leen di gis dañuy réglo dañuy tranquille mais ko xamantene fo dem xamni motax ay sectarisme ci ñom la gëna niewi tamit xamni ñi dal ay julit lañ ñun comme ñepp nangam lool ba paré bo gisé xulo ak ay souvent du joggé ci ñom fo digi aw ay tak na wala gaay ngay xulo wala ñeñ ngay di ngat di contact hein di wax lu ñaaw ci dañu ndax diiw ka da wax lu ñaaw ci serigne diiw motax lu ci ëpp du tijan d'une manière générale mo du tijan noy dégg toujours ñaari groupe ñay xex université en général duñu ay tidiane bokku ci ha diiw da foti xot da xoti foto diiw xex ba tak na du tidiane diiw dafa def ab khutba wax nangam contar ñom diiw en général du tidiane d'une manière générale waye kat tafsir kat bi ci koñ bi ak ay en général ab tidiane la ah waaw ci jakka ji kat kama fa fek muy jangale fiqh ak ay en general ab tidiane la ah waaw li mom moy deug nak li de moy deug nak wax deug yalla ah ñi day mi ñu sol rafet na hein ak seen kurusi rafet yi seen ci car bi neex na hein ah général ap tidian la du deug ay ñu ak tidian la waaw xata sama da mom fu mu dem intégré fa té du bayyi diinam ben yoon asa da fal ap tidian ba am na da nga mëna intégré té do bayyi sa diiné asa da fal ap tidian ba ok kon kay ngeenel talibé cheikh yi mom da fa feñ ba oh mo gëna feñ jant jantu yor yor yaqi nañ ci lu wër légui nak ci jotay bi ri ñew inshallah taala dinañu indi manam ngeenel yi nga xamné nak ñom ay ngeenel lañ yo xamantene benn bu ci nek mom lañu tanal cheikh omar radhiyallahu anhu moko tan ci rima indi ko muy 39 ngeenel yo xamné dañu melni bidiw yu leer nañ lañ yo xamantene yu cheikh talib cheikh tidiane am radhiyallahu anhu yo xamantene ñenn yi manam 14 yi ñi nga xamné sax jëlu ñu werd ci lañ bok yi ci dess nak ñu jël werd ñoko am ngeenel yo inshallah taala dinañ ci ñew ci jotay bi di ñew ah والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك نعم